राइस की सुन्नत तरीक़ा। अब वज़ू किन चीज़ों से टूट जाता है वो भी देख लें, बहुत मामूली और बहुत कम चीज़ें हैं, याद रख लीजिए, फ़ायदा होगा कि वज़ू कब टूटता है ना। बहुत से लोग म्यूज़िक सुने तो वज़ू टूटता क्या, कुछ बच्चों को मैं नंगा देख लिया नमाज के वज़ू में हालत में, क्या मेरा वज़ू बाकी रहा क्या, मुख्तलिफ चीज़ें, मैंने फ़लाँ काम कर लिया सीमेंट में हाथ डाल दिया वज़ू मेरा बाकी रहा क्या, मैं गैरेज से काम कर रहा तो ऑयल लग गया वज़ू मेरा बाकी, मतलब कुछ भी चीज़ें। अब किन चीज़ों से वज़ू टूटता है बता देता हूँ, बाकी चीज़ों से समझ जाइए नहीं टूटता है, ठीक है। आइए तो वज़ू किन किन चीज़ों से नाक़िस टूट जाता है वो बातें हम देखते हैं। पेशाब और पैखाने के रास्ते से कुछ भी निकल जाता है वज़ू टूट जाता है, कुछ भी निकल जाता है वज़ू टूट जाता है, कुछ भी, पेशाब निकल गया, पैखाना निकल गया, मनी निकल गई, मजी निकल गई, वदी निकल गई, नदी निकल गई, इसके अलावा हवा खारिज हो, कुछ भी हुआ तो वज़ू टूट गया। अब बहुत से लोग बोलते हैं पेशाब पैखाना समझ में आ रहा कि हम धो लेते हैं, लेकिन हवा खारिज हो तो क्यों टूट जाता है। उसूल है, कोई चीज़ भी खारिज होने से वज़ू टूट जाता है, कुछ चीज़ों को साफ़ करना होता है, कुछ चीज़ों को साफ़ नहीं करना होता है, सिंपल, इतना ही सादा है। तो कोई भी चीज़ निकल जाए पेशाब और पैखाने के रास्ते से तो आपका वज़ू टूट गया, पहला वज़ू का नाक़िस, शर्मगाह से कोई चीज़ के निकलने से वज़ू टूट जाता है पहला। दूसरा, लेट कर गहरी नींद लेने से वज़ू टूट जाता है, याद रखिए, ठीक है। पहली जो रिवायत थी जो मैंने कहा पेशाब या पैखाने से वज़ू टूट जाता है या कोई भी चीज़, उसके ताल्लुक से सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहा है ला यक़बलुल्लाहु सलाता अहदिकुम इज़ा अहदस हत्ता यतवज़्ज़ा। अल्लाह ताला उस शख्स की इबादत को कबूल नहीं करता नमाज को जिसको हदस कहते हैं, पेशाब या पैखाने के रास्ते से कुछ भी निकल जाए, निकला हो और उसने वज़ू ना किया हो, वो कबूल नहीं होती। दूसरा कि गहरी नींद अगर आप लेट कर सो गए तो वज़ू टूट जाता, खड़े सो रहे तो वज़ू, जैसा मस्जिद में आप बैठ गए और नींद लग गई उससे नहीं टूटता, लेकिन लेट गए, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और आपने फरमा अबू दाऊद की रिवायत है, आँख दुबर मतलब आँख और पीठ जो होता है, दुबर मतलब पीठ का बंधन है, रिलेशन है, और आपने फरमाया अगर कहा जो सो जाए इसे चाहिए कि वज़ू करे, चूँकि अब आँख लग गई और पीठ आपने झुका दी तो फिर आपको वज़ू करना पड़ेगा, उसका ताल्लुक है। अगर आप सीधे बैठे हैं तो देखिए, अगर आप सीधे बैठे हैं और नींद लग गई तो आपकी हवा खारिज होने के इम्कान बिल्कुल नहीं होते हैं। आप अगर लेट गए तो आप हो सकता क्या हुआ होगा आपको पता नहीं, तो नींद से बजाते खुद वज़ू नहीं टूटता, नींद की वजह से चूँकि आप सीधे नहीं थे लेट गए वज़ू टूट चुका होगा, हो सकता, ठीक। तो दूसरा वज़ू टूटने का ये। इसी तरह तीसरा, बेहोशी या नशा या जुनून चढ़ने से वज़ू टूट जाता है, इसलिए कि इन हालात में आपने क्या किया, आपको इल्म नहीं, हवा खारिज कर दी होंगी, पेशाब पैखाना नहीं किया, आपको इल्म भी नहीं होता है, मजनून हो गए, किसी को होता ना दौरे पड़ जाते जुनून के, कुछ लोग होते हैं जो नशा कर लिया किसी ने या ठीक बेहोश हो गए, तो इनमें वज़ू नहीं रहता, फिर आपको वज़ू करना होगा, तीसरी चीज़, ठीक। इसी तरह चौथी चीज़, हथेली को खुला बग़ैर कपड़े की आड़ से शर्मगाह को लगा देना, और शर्मगाह से मुराद अगला और पिछला दोनों हिस्सा होता है, बग़ैर कपड़े के अपनी शर्मगाह को, दोनों में से कोई भी हथेली, शर्मगाह को हाथ लगा लेने से वज़ू टूट जाता है, याद रखें। ये मसला औरतों के लिए भी है कि बच्चों को जब वो खुद तो नहीं, बच्चों को डायपर बदला रही है, बच्चों को पेशाब पैखाना किया तो उनका वज़ू टूट जाएगा, इसलिए कि अगर उनकी शर्मगाह को हाथ लगाती है तो टूट जाएगा, एहतियात करना है तो ग्लव्स पहन के करें फिर, ताकि वज़ू बाकी रहे, लेकिन अगर हाथ सीधे लगाएंगी शर्मगाह अपनी या किसी और की शर्मगाह को हाथ लगने से, हथेली खुला लेगी ना, कपड़े पे से नहीं, कपड़े पे से लगने से कोई नहीं, खुला न्यूड जिसको कहेंगे, कुछ भी इस पर लगा हुआ नहीं और लग गया सीधे तो आपका वज़ू टूट जाता है हथेली के लगने से, इसलिए कि ये सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत है, जो अपनी शर्मगाह को बगैर किसी कपड़े वगैरह के हाथ लगाए वो नया वज़ू करे बगैर नमाज, आप सुन फरमाया ना पड़े। ये थी चौथी चीज़। पांचवी चीज़ जो होंगी वज़ू के टूटने, वो है कि ऊँट का गोश्त खा लेना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा ने आपके सामने बकरी और मेंढे का गोश्त खाया और कहा क्या हम वज़ू करें, आपने कहा ज़रूरत नहीं। फिर एक सहाबी ने ऊँट का गोश्त खाया और कहा कि हम वज़ू करें, तो कहाँ वज़ू कर ले। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने जब ऊँट का गोश्त खाया तो आप वज़ू करते, उसके बगैर नमाज ना पढ़ते, तो ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है। इसीलिए बहुत से लोग अगर दावत देते हैं और ऊँट का गोश्त हो तो उनको बोलना पड़ेगा ऊँट का गोश्त था, ताकि जो लोग वज़ू से उनको फिर से वज़ू अब दोहराना होगा, ठीक है। तो ये थे वो चीज़ें जिनसे वज़ू टूट जाता है, बस इतनी ही। अब इसके अलावा भी है, जैसा कि इस्लाम छोड़ देना, मैं समझता हूँ उनकी ज़रूरत नहीं, रिलेवेंट नहीं हो, एक मुसलमान के लिए बात हो रही है तो इर्तेदाद, कोई इस्लाम को छोड़ दे तो वज़ू की हर चीज़ उसकी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह औरत को जो है शहवत के उससे हाथ लगाना, तो मैं समझता हूँ ये बात बिल्कुल सिंपल है कि शहवत से जब आप किसी को हाथ लगाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको क्या होता है, जिसमें तब्दीलियाँ आती है और शर्मगाह से कुछ ना कुछ मादे ज़ाया निकलना शुरू हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वज़ू टूट जाता है, लेकिन आम एतबार से इतना टूटता है। अब वो बातें जिन बातों से